Ekoloji Politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yeni yılın ilk programında birlikteyiz Ekoloji Politik'te. Bugün bir konuğum var. Neyran Ertuğ. Neyran özel bir okulda Türkçe bölümü zümre başkanlığı yapıyor. Türkçe öğretmeni kendisi. Neyran'ı çağırmamın sebebi programa ekolojik kriz ve iklim krizi hakkında bir müfredat hazırlığı içerisinde olduğunu öğrendim. Bu konunun müfredata girmesi için bir çaba içerisinde olduğunu öğrendim. Onun için Neyran'ı çağırdım. Hoş geldin Neyran. Merhaba Erol, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Biraz rahatsızım, o yüzden sesim de biraz çatallı çıkıyor. Tamam, herkesten özür diliyorum bunun için. Sorun değil, seni zaten iki teneffüs arasında yakaladık. Evet, teneffüs arasında denk gelmeye çalışıyorum. Evet, herkese merhaba tekrar. Süremizi iyi kullanalım, şöyle söyleyeyim. Ekoloji meselesiyle ilgilenmeye nasıl başladın? Türkçe öğretmen olarak seni tetikleyen ne oldu? Önce kendi hikayeni bize bir anlatabilir misin? Tabii ki. Ekoloji, bitkiler, o biyoçeşitlilik, hayvanlar, ağaçlar, ormanlar çocukluğumdan beri benimleydi aslında. Benim için hep çok insanlar kadar önemliydi. Hep böyle oldu. Ancak tam olarak bununla ilgili bu çalışmayı harekete geçiren şey iklim krizi kavramının daha doğrusu 28 Temmuz gecesiyle birlikte bir kavram olmaktan çıkıp bütün o yıkıcı etkisiyle evlerimizin ortasına düşmesiyle ortaya çıktı diyebilirim. O gece tam uyuyacaktım. Son bir kez haberlere bakmaya çalışırken Manavgat yanıyor başlığıyla rastladım. Ona denk geldim. Ve ilk defa bu derece büyük bir yangına tanık olduğumu anladım okumaya başladıkça. Her zamankinden çok daha korkunç fotoğraflar, yardım edin çığlıkları, sıkışmışlık, çaresizlik, alevler insanların evlerine kadar dayanmış, elektrik olmadığı için iletişimin tamamen kesilmesinden endişe duyan insanlar yardım edin diye haykırıyorlardı. Gördüklerim beni dehşete sürükledi ve çok uzun bir süre ayrılamadım o ekranın başında. Halbuki hiçbir şey yapamıyorsun, çok ezilgensin. Fakat bırakıp kalkıp gidemiyorsun, sanki o insanları orada önüme terk ediyormuşsun gibi. Sabaha karşı uyuyakalmışım, uyandığımda artık kontrol altına alınmıştır diye düşünüyordum. Ama açtığımda çok daha korkunç bir manzara beni bekliyordu. Artık bu haber sadece Manavgat değil, Türkiye'nin farklı bölgelerinden, farklı yerlerinden, farklı şekillerde ama aynı dehşetiyle gelmeye başlamıştı. Bu çok uzun, yani gerçekten ne kadar sürdü hatırlamıyorum ama 3-4 gün hiç evden bile çıkamadan, ekran başından kalkmadan onları izlediğimi hatırlıyorum çok büyük bir üzüntüyle. Kendi kişisel hayatımda hem cana bu kadar yakın olmuş, bu kadar büyük ilk defa bir yangınla karşılaşıyordum. Ve kontrol edilemiyordu hiçbir yerde. Nedeni tam olarak, spesifik olarak söylenmiyordu. Müdahale edilemiyordu, her yerden çıkıyordu. Mental olarak da, duygusal olarak da çok zorlandığım bir dönemdi. Her şeyden önce çok sevdiğim bir şey var. Yanıp yok oluyor. Sevdiklerin, o hayvanların acı çığlıkları, o ağaçların yanma sesleri, o doğa. Ve sen hiçbir şey yapamıyorsun. Evinin konforlu alanında sadece seyrediyorsun. Bu çelişki, yani sevdiğin şeye karşı bir şey yapamamak duygusu, o sıkışmışlık çok çaresiz hissettirdi, çok kötü hissettirdi. Ama aynı zamanda, yani ilk defa o zaman bununla ilgili artık kesinlikle bir şey yapmam lazım düşüncesini tamamen kafamda doğurdu. Bir şey yapmak istiyordum. Çünkü hiçbir şey etki yaratmayacak kadar önemsiz ve küçük değildir. Ve ben biraz romantiyim galiba bu konularda. Bir insan bir dünyayı değiştirebilir mi sorusuna her zaman evet değiştirebilir. O etkileşim alanıyla tabii ki bu güce sahiptir şeklinde düşünüyordum. Ve bununla ilgili bir an önce, çünkü bir ormanı söndürebilecek bir yetkinliğim yok. Ya da direkt bununla ilgili bir çalışmaya katılamadım. Ama bir eğitimci olarak bir şeylerin değişmesine eğitimin ne kadar büyük bir araç olduğunu biliyorum. Ve bu anlamda çalışabilirdim diye düşündüm. Bununla ilgili okumaya başladım. Değil mi, hani farkındalık oluşturmak çok önemli. diye herhalde bir şey oluştu. Sen peki bu konuda öğrenciler, eğitimciler, onlarla diyalog halindeki ebeveynler falan düşündüğünde bu eğitimi toplam olarak ele aldığında durumu nasıl görüyorsun? Aslında bütün çevre olarak cevap vermek istiyorum buna. Evet. Sadece bir eğitimci olarak değil. Çevremin hepsini düşündüğümde iklim krizi sadece bir başlıktan ibaretti. Yani farkın iklim krizi diye bir kavram var. Fakat kimse bunun ne olduğunu gerçekten tam anlamıyla hissedip anlayamıyor. Birbirisiyle ilişkisi fark edilmeyen başlıklardan ibaret. İşte kışın rastlanan sıcak bir hava ya da yaz günü yağan şiddetli bir yağmur. Herkes iklim krizini bundan ibaret düşünüyordu. Yine bir su kıtlığından bahsediyordu ama su kıtlığında çok uzak coğrafyalara ait bir problemmiş gibi görüyordu. Ya da çok yüzyıllarca, 200 yıllarca sonra karşımıza çıkacak bir problemmiş gibi algılıyordu. Bu anlamda herkes kişisel hayatındaki sorunların daha ötesinde bakıyordu bunlara. Direkt müdahale edilmesi gereken değil de hani onlar için zaman var, harekete geçmek için de zaman var. Önce şu ilk önümüzdeki problemleri halledelim diye yaklaşıyorlardı. Ben buna tanık oldum açıkçası. Bir de VUCA'nın dünyası bu çok hareketli. İnsanlar tamamen içlerine döndüler ve kendi hayatlarıyla o koşturmada ilgilenirken aslında asıl sorunun, ana sorunun bu olduğunu, çünkü iklim krizi sorunun hepimizin asıl sorunu olarak yaptığımız tercihlerden oluşan bir sorun olduğunu ilk defa bu denli bu yaz fark ettim. 100 sene, bundan 100 sene önce baktığımız zaman atalarımızın yaptığı, bizim yapmaya devam ettiğimiz ve eğitmezsek, eğer şekillendirmezsek muhtemelen çocuklarımızın da yaptıklarının ve tercihlerinin bir sonucu olarak karşımıza çıkan bir sorun olarak devam edecek. Burada şöyle araya girmek istiyorum Leyran. Ben bazı okullarda, işte kütüphanelerde falan ekoloji konferanslarına katılmıştım. Sunum yapmıştım. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde. Aslında öğrencilerin inanılmaz bir şekilde ilgili olduğunu gördüm. Çok güzel sorular geldi bana. Onun için ben şeyi çok önemsiyorum. O zaman düşünmüştüm, işte birkaç yıl öncesinden. Bu iklim krizinin, ekoloji meselesinin müfredatta yer alması ve bunu da çocukların çok aktif bir şekilde öğrenmesini sağlayacak bir müfredat içeriğiyle yer alması gerektiğini düşünmüştüm. Geçenlerde de Yeşil Gazete'de bir haber okumuştum. Milli Eğitim Bakanı da şey diyordu, işte iklim krizini müfredata almayı düşünüyoruz. Belki bizim yapacağımız bu programda bunda bir etkili olur. Sen de bu müfredat çalışmasını kendi kendine başlatmışsın. Çok da güzel, bana attığın mailleri okudum. Başlıklar falan çok güzel, çok hoşuma gitti. Başlıkları ben okumayayım, istersen sen bahsedersin. Daha güzel olur. Bu müfredat meselesi kafanda nasıl oluştu? Bunu biraz ana hatlarıyla en azından bize, belki bir programa sığdıramayız ama belki daha sonra bir program daha yaparız bu konuda. Biraz bahsedebilir misin bize? Tabii ki aslında yine birbirle paralar. Öyle çalışmaya da başlayınca önce müfredatın içeriğinden ziyade nasıl başladığını hemen çok kısa bir şekilde değineceğim. Çok fazla sosyal medya aracılığıyla mail adresine ulaştım. Bazı üniversiteden, İklim Hareketi'nden Levent Kurnaz, Dalia Karakuş, Zühre Aksoy, yine Bahçeşehir Üniversitesi'nden Canan Acar ve onlarla iletişime geçtiğimde hepsi destek verebileceğini söylediler. Ve biz bir çalışma başlattık. Öğrencilerimize bilgi ve farkındalık kapasitesinin arttırılmasına yönelik bir projeye giriştik. O proje dahilinde seminerler aldı öğrencilerimiz. Söyleşilere katıldılar bu değerli isimlerden. Biz de bir Friday for Future etkinliği 24 Eylül'de gerçekleştirdik. Bu etkinlik neden çok önemsiyorum bu müfredata kadar? Öğrencide inanılmaz bir farkındalık gerçekten de yarattı. Çünkü ben sınıftan çıktığım zaman öğrenci ışıklarını kapattığına denk geldim. Ya da camlar açık, hocam klimayı açmayalım dediğini şahit oldum. Bu çalışmayla birlikte Friday for Future etkinliği de gerçekleştik. Başka ne yapabiliriz sorusunun cevabı olarak, hani bunu burada bırakmayalım. Nerede bir eksiklik var? Çünkü baktığımız zaman eğitimde ilkokul, ortaokul veya diğer ders kitaplarının çoğunda iklim değişikliğinden bahsedilmiyor. Bahsedilen yerlerde de sorunun kaynağının tam olarak ne olduğundan değinilmiyor. Petrol, kömür, doğalgaz, bunlar hala bizim enerji kaynaklarımız olarak gösteriliyor. Halbuki Türkiye'nin öyle bir potansiyeli var ki, böyle bir çalışma yapmıştık. Her bölgesinden sürdürülebilir rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, güneş enerjisi faydalanabiliyorsun. Ve bu ek enerji kaynaklarında kitaplara bir an önce yedirilmesi gerekiyor. Bu çünkü bizim karbon salımını, karbon ayak izimizi olabildiğince azaltmamız gerekiyor. Bu eksiklikle başlı çalışmalar ne yapabiliriz, ne yapabiliriz, hangi boşluğu nasıl doldurabiliriz diye. Bütün bu çalışmaların dahilinde iklim krizini de aşarak iklim krizinin bir üst başlığı olan sürdürülebilir kalkınma hedeflerini esas aldım ve bu kalkınma hedeflerinden 17 maddeden işte her ay ya da 3 haftada bir birini seçerek ve diğerleriyle ilişki kurarak bir müfredat içeriye hazırlamaya çalışıyorum. İlk olarak iki tanesini hazırladım. Bir tanesi gıda projesi, diğeri sudaki yaşam. Gıda projesinde de birden fazla öğretim yaklaşımına yer vermeye çalıştım. Bunlara çok kısa değineceğim. Sistem vardı mesela burada. Benim için oldukça önemliydi çünkü proje tabanlı bir öğrenme, gerçek zamanlı uygulamalar, öğrenme deneyimleri sunması ve sınıf içinde ve çeşit çevrelerindeki dünya arasında bir bağlantı kurmalarına yardımcı olacak şekilde öğrencinin ürün vermesi önemliydi. Daha sonra yaratıcı düşünme tekniklerini hemen bu başlıklarla uyarladım. Bu başlıklarda da gıda projesinde de baktığımız zaman ilk öncelikle değinmeye çalıştığım şey bu küresel sürdürülebilir hedefler nelerdir? Öğrencide önce bunun farkındalığını sağlamaya çalıştık. Bunun için bir hazır bulunuşluk etkili olarak beyin fırtınası yaptık. Her amacın belirtildiği mini kağıtlarla öğrencinin bu kavramlar hakkında neler düşündüğünü saptamaya çalıştık. Daha sonrasında bununla ilgili bir zihin haritası oluşturduk ve yediklerinin ya yeme biçimlerinin aslında onların yaşama biçimleri hakkında ne kadar çok fikir verdiğini, ne gibi hatalar yaptıklarını ya da tabaklarını, puanlarını hesapladıklarında ne kadar sağlıklı yaşadıklarını, yine sürdürülebilir hedeflerden hangileriyle bağlantı kurduklarını, yoksulluğa son, nitelikli eğitim, açlığa son, temiz su, sağlıklı yaşam, bunların ne kadarıyla ilgili ne kadar gerçekten uyumlu yaşadıklarını ölçmeye çalıştık. Bu şekilde gıda projemizi oluşturduk. Uzun da bir çalışma oldu. Ben hepsini tek bir müfredat almak istemedim. Özellikle fasikül anlatmak istedim. Çünkü hepsini öğrencide bir farkındalık uyandırmak, bununla ilgili yaşam biçimini değiştirebilecek bir davranış değişikliği, tutum değişikliği sağlayacak şekilde hazırlamaya amaç edindim. Buradan şunu anlıyorum Neyran, sanki müfredat çalışması yaparken aslında bir yandan da öğrencilerle atölye çalışması yapmışsınız ve sanki bu müfredat da böyle oluşmaya başlamış gibi çok hoş bir şey olmuş. Mesela ben şeyi kesinlikle görmüştüm. Kesinlikle teoriden daha uzak olmak istedim. Birincisi evet. Burada şeyi söyleyeyim, çok belirtmek istiyorum. Şimdi teorik bilgi her yerde var aslında Erol, baktığımız zaman. İklim krizi nedir, bu gelişim hedefleri nelerdir vesaire, bununla ilgili bilgiye her yerden ulaşabiliriz. Ama Cemal Süreyya'nın çok güzel bir sözü vardır ve ben o sözü çok severim. Yaşamadan anlamak mı? Yok öyle bir şey der. Bu bilmek ile kavrayış arasındaki farkı çok güzel hissettiren bir sözdür. Güzel sanatlar diğer bilimlerden, kültür bilimlerinden bu yönüyle ayrılıyor. Yani sadece öğretmiyor, aynı zamanda sezdiriyor, hissettiriyor, çağrıştırıyor. Yani yaşatıyor o bireyi onun içerisinde. Kendine özgü bir düşünme, hatırlatma biçimi oluşturuyor. Sanatın bu yaratım ve alınlama gücü, yani formların, kurguların insan psikolojisi üzerindeki o etkisi davranış değişikliğinde oldukça önemli. Bir şeyin içinde yaşatabilmek. Yine bununla ilgili bu sanat metinlerindeki dilin göndergesel işlevinin yanındaki o heyecan uyandırma ve harekete geçirme işlevleri de yine o istediğimiz kazanımlarda oldukça öne çıkan etkinlikler. Öykünün zaten çok tetikleyici bir yanı olduğu, işte edebiyat metinlerinin bir şey anlatırken ya da bir sinema filminin bir sanat eserinin çok da etkili olduğu zaten, evet, ekoleştiri kavramı da bunun üzerine ve bayağı güzel çalışmalar var. Mesela şey görmüştüm senin gönderdiğin mailde, her tabakta bir öykü saklıdır. Mesela o Evet. bir tabağın öyküsünü anlattığın zaman gerçekten onu üreten insanların sosyal ekonomik koşulları, çocuklarını okula gönderip gönderememesinden tutun, işte bu adil gıda kavramında geçen Evet. mesela toplumsal cinsiyet eşitliği, göçmen işçilerin ucuza çalıştırılması falan, böyle bir topyekun Paketlenmesi, değil mi? onlara hazırlığa verilen haklar, mesela yiyeceğin yolculuğu, her birinin bizim yaşamımız içinde o kadar ipucu var ki. Ya da nasıl paketleniyor? Hem sağlık açısından, hem geri dönüşüm açısından, çevreye verdiği zarar bakımından hepsine dikkat etmesi gerekiyor. Ya da bunu yaparken neye ne kadar dikkat ettiğine öğrenci bizzat şahit oluyor aslında. Çok güzel anketler hazırladık. Haritalar hazırladık, zihin haritaları hazırladık. Panolar hazırladık. Çocuk oradaki kendi yaşam fotoğrafını çekiyor ve yaşam haritasını oluşturuyor aslında bununla ilgili. Bir kitap oluşturulmaya kalkılsa sence bu müfredat içeriğiyle bir kitap çıkar mı? Böyle iddialı bir şey mi sormuş oldum? 17 başlık var benim gördüğüm kadarıyla. O Çıkar. Evet. 17 Çünkü başlığı kendi, değil mi? Kendi içinde anlattığın deneyleri, gözlemleri, hikayeleri, edebiyat metinlerine tasarım süreci var göndermeleri falan, mesela. değil mi? Evet. Öğrenciyi bizzat tasarım sürecine dahil etmeye de çalıştım. Orada mesela su döngüsünde öğrenci basit bir yağmur toplama maketi yapıyor. Ya da bir naylon, o saklama poşetleri vardır buzdolabında yiyeceklerin bozulmasını engellemek için. Evet. Onlarla bağ mumundan plastik, naylon, yani geri dönüşüm olmayan malzemeler yerine tamamen bezden ve çok daha fazla kullanabilir işe yarar ev aletleri, ev araçları yapıyor. Tasarım sürecinde, deney sürecinde bizzat öğrenci bu sürecin içerisinde. Evet, ya şey dikkatimi çekti aslında, hani sadece bireyin kişisel sorumluluğu değil de işte ışığı kapatmak, ne bileyim banyo az yapmak, suyu az kullanmak falan ötesinde, senin bu gönderdiğin başlıklarda aslında toplumsal sorumluluklar, işte büyük işletmelerin sorumluluğu, sistemin sorumluluğu, hükümetlerin, devletlerin sorumluluğuna da Kesinlikle. bayağı şey çekiyor. Çünkü işte sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, ondan sonra barış, adalet ve güçlü kurumlar. Yani o kadar çok başlık var ki, sorumlu tüketim ve üretim, bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman gerçekten çok bütünlüklü bir şey ortaya çıkıyor. Belki kitabı da sen yazarsın, ha, ne dersin? Çok sevinirim. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliğini de başladım. Üçüncü fasikül oluyor o da. Bununla ilgili o kadar güzel yapılmış projeler var ki, mesela o projelerden de çok ilham alıyorum dünyada. Neler yapılmış onları takip etmeye çalışıyorum. Sadece dünya değil, ülkemizde de çok güzel. Gençler çok güzel çalışmalar içerisindeler. Geç olmadan diye bir hareket var yine aynı şekilde. Onlarda yer alan projelere bakıyorum. Ve bu projeler dahilinde biz ne yapabiliriz de aslında sorguluyorum. Burada şuna da çok dikkat etmek istiyorum. Bir lider olmaktan ziyade her kişinin, her öğrencinin, her bireyin kendi lideri, kendi kahramanı olması, kendi sürdürülebilirliğini devam ettirmesini bu projeyle, aslında bu yazmaya çalıştığım müfredatla amaçlıyorum. Her bireyin kendi sorumluluğunu alması, daha değil mi, doğrudan demokratik bir şekilde, Kesinlikle. bu çok önemli ya. Bence Z kuşağı da buna çok hazır gibi geliyor bana. Böyle çok Z ve Alfa kuşağının çok büyük bir sorunu var. O da bununla ilgili, mesela 20. yüzyılın ikinci yarısı 2050 yıllarla ilgili, çocuklar sadece internete mahkumlar. Ne kadar bilgi sahibi? Nereden bilgi topluyorlar? Baktığımız zaman bu kadar ciddi bir problem var ve hakkında bilgi toplayabilecekleri, takip ettikleri tek yer internet. Sanal platformlar. Halbuki Haklısın. internet gerçek ile aspagarasın birbirine çok karıştığı, belli bir süzgecin olmadığı, bilgi kirliliğinin oldukça fazla olduğu bir ortam. Bu yüzden de onları ekolojik kriz kavramının ve bununla ilgili başlıkların birlikte müfredata girerek sistemli bir şekilde öğreneceği, eğitim alanında yer alacağı bir kaynak mutlaka geliştirilmeli. Ben de bir kitapçı olarak söylediğinin çok farkındayım gerçekten. Hani bir sanal ortamda ulaştığın bir makaleyle bir kitaptan ulaştığın bir makale arasında çok fark var gerçekten. Oradaki kaynak kim, nereden geliyor bilgiler, işte karşına çıkan şeyin bilimselliği ne kadar geçerli falan, evet. Bunlar çok ciddi problemler. Yani bir kitabın oluşturduğu şeyi sanal ortamda oluşturmak zor. Aslında süremiz bayağı azaldı Neyran. Söyleyebileceğin son sözlerini alalım istersen. Ama olur. Hemen müfredat içeriğiyle ilgili şöyle bahsetmek istiyorum. Efendim? Müfredat içeriğiyle ilgili tekrar bir program yaparız belki. Çünkü sende de zaten oluşacak. Oluştukça bu kitap içeriği gibi olacak. Başlıkları tekrar ele alabiliriz. Senin son sözlerini alalım istersen, sonra da ben müzik anonsu yapıp programı birlikte kapatacağım. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Ben hemen bir misyondan bahsetmek istiyorum. Yani çok eski zamanlardan gelen ve artık kendini tüketmiş olan bir misyon. 1750 yıllardan beri süre gelen ve beraberinde pek çok sorun ortaya çıkardığı mülkiyet hakkı, o feodal ekonomik sisteme dayalı egemenlik anlayışı, yani bir kişinin doğadaki herhangi bir şeye emelini katarak onu değiştirmesi, mülkiyet bağı ile ona sahip olması ve dolayısıyla da onu bir ham madde olarak görerek, kullanarak sömürme hakkına karşılık artık farklı bir bilincin yükselmesi. Doğanın kendi başına bir varlık olduğu bilincinin yükselmesi gerekiyor. Üretim, dönüşüm kavramlarının bu ortak bilinçle bireyde bir hedef kazanım sağlayacak şekilde işlenmesi gerekiyor müfredatta. Çevre etiği, insan etiği yerine çevre etiği kavramının gelmesi, insanoğlunun çevreye bir sorumluluk duygusu içerisinde bakmasına yönelik çalışmalar yapılması gerekiyor. Yani insan merkezci bir odak anlayışında daha çevre merkezci bir etik anlayışına geçip dünyadaki diğer canlılar ve yapılarla yaşayabilmenin mümkün olduğu bir anlayışa geçilmesi gerekiyor. Oluşturacağımız her içerikte mutlaka bu başlıklar öne çıkmalı ve yeni oluşturacağımız nesil, kendini devam ettirecek nesilde biraz daha bunlara hem farkında hem de değinerek devam etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim bana fırsatı verdiğin için Erol. Rica ederim. Umarım tekrar görüşürüz. Tabii ki. Neyran, ağzına sağlık. Çok güzel anlattın bu kısa sürede. Çalışmalarının kolaylıkla devam etmesini diliyoruz müfredat içeriği için. Sevgili dinleyiciler, müziğimiz Nil Kara İbrahimgil ile Borusan Filarmoni Orkestrası'nın birlikte yaptığı Uyan Anne şarkısıyla bitecek. Uyan anne, uyan baba, sadece senin değil dünya. Yeter anne, yeter baba, artık iyi gel dünyaya diyerek bitirelim. İki hafta sonra görüşmek üzere, hoşça kalın. Ekoloji politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok.